فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا عاوان قضا بداعاتكو مقلايسان وحاكم دا مسؤول كترسانا مامول كقبل كبنادر او لغو ديلاي مقالة مقدشة عيدا مدى الشباب المجاهدين او وير علوسكو قاضي فريسين اسكرت الدولة فدرال كايكوليهين ديگان ككحدا دقال لو كدانها عيدا مدى كينيا ايكو يوغاندا او كداعي جوبادا هوسه ايا شابيلا هوسه دورو ديني اه او لوسو غبغبيي غنعصتدا ولايده اسلاميغا اه اي شبيله اوسه واريغا ولايده غنعصتدا اي اوديال دقن او كهادلي غبغبدي دورده اياد دغيسا دونتا اذا عد اسلاميغا اه اي الفرقان او بوقتي ديغان كعيل برف او بشي لا سو دافاي لغو لايي عيدما كاتيرسان بروندي وحانيدين سو غودبين دونا وريسيو مهمه qodobadaasi iyo xubinti ruux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markar iyo ruux fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin. aanu ku bilowno barnaamijka. Mas'uulka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdi Fitaax Ilkoole oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta waaxda canshuuraha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhintay qaraxaas oo lagu beegsaday degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Dhanka kale, xaalad dagaal culus ayaa lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Kaxda ee duleedka Muqdisho. Sidoo kale, xalay waxaa la weeraray ciidamada shisheeyaha Kenya ee ku sugan Hozingo iyo kuwa Uganda ee jooga deegaanka Buurcolow ee hoostaga degmada Baraawe. Qodobo kale ayaa nagu soo maqan, waxaana ka mid ah idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan oo booqatay deegaanka Ceel Baraf oo bishii la soo dhaafay lagu laayay ciidamo u dhashay Burundi iyo dowlad diini ah oo loo soo gabagabeeyey ganacsatada gobolka Shabeelle Hoose. Balse haatan ku soo dhawaada xalqada 74 waxaan noo soo jeedinayaa fadiilatu Sheikh Nuur Macallin Abdiraxmaan ee dhageysa boo. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. على وحول سبحانه وتعالى: وتلك تاس حدود الله ألا سهدمه سواه وللكافرين الذي دين وحل عذاب عذاب عذاب كاس أليم حنون له. عيدا زعى كدرة سورة المجادلة. وأنا درسي أنا مانتن هوريا لوح مد daba jooga duruusteen ee tixanaha ayada qoral karaadkooda waxay dhux quraanka kuna dhaqan dadku 100 sano wax kala dhuuxayeen in marka quraanka u soo jeestaan ee dhuuxaan ay ku dhaqmaan waay wax lagu tirtirsiyay sunnaduna kama harto oo quraanka saadu dhuuxayso ugu dhaqmaysa aydan rabaan adu dhuuxdo ugu dhaqanto hadaan kitaab yeeso dhuuxano sunnad dhuuxanad ku dhaqantana beeshi caalamka urur ibliisa waxay filayeen oo qawaaniintood iyo dhuuxaasad ku dhaqmay markaas lagu leeyahay in dheer arag waxa in dheer arkay in dhow buma jeedid wa tilka xuduudullaah alla wuxuu soo bixiyay dhowr talo marka wuxuu leeyahay waa soodimi alla nin walba waxa rabaa inuu isagta uusan sooyinta talaabin macnaha alla subxaana wa tacaala wuxuu yiri ruuxa dihaarka sameeyo kasoo hadlay waxa laga rabo inuu qoor fulinta ninka naagta isu tegin diyaarkaas hooyada galamita warmogta hadduuna furin raacsiin ee uu sii haysto waxaa laga rabaa ruqoor inuu xoreeyo oo manatay korinta ku xoreeyo hadduuna helina laba bilood soomka laga rabo isra raacsan intaunan taabana waay hadduusan awoodinne waxaa laga rabaa 60 maalmo soomka taasoo la xoreeyo daaliga la tuminu billahi rasuul tacaleey rasuul markaa dadkii ku socda warkooda xuduuddoodii aan tallaabin waa mu'min, kii diida walilkaafiriina cadaabun aliim, cadaabka adduunku alcadaabu ladnaa ah, iyo kii aakhiru alcadaabu lakbar ah, intiba waa ku jira. Maxaa yeelay allaahu rabbulcaalamiina oo soon jirin jirsiyo warkiisa iyo diiday ibliis oo addoon asiga lamida ah oo daalima iyo dabakacay isagu xumad inuu alla uga rooya oo marka qof daalima wa kaasuu alle wuxuu leeyahay tilka xuduudullaah walilkaafiriina cadaabun aliim, xuduudda alle kuu ilaaliy waayo asa weliba wuxuu leeyahay cadaabka aliimka ah oo labadaa nooca waxaa kamid ah in adduunka la halaago sidii gaaladii hore loo halaagay. Macnaheeduna ma aynan wax loo sheegin wixiina rabin, waqad anzalnaa aayaatin bayinaat walilkaafiriina cadaabun muhiin. Taasaa la rabaa marka in ruux walbo nagamida uu fahme, maaha inaan yunaaska ilmaha geysano, maaha yunaaska waxay metashaa wasaawasu shaydaan. Alimaamu shaafici raxmatullahi caleyh laga wariyaa kulu lculuumi si lqur'aani mashqala ila alxadiida ila alfiqa fi ddiin alculmu ma kana fiihi qaala xadathana wama siwa daaka waswaasu shayaatiin. Sidoo kale ibnu qayim raxmatullahi caleyh sna waxaa laga wariya inuu alculmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatuhum ulicurfaan, waa imaamu taqadimiin kamida iyo imaamu taakhiriin kamida ayaa sidaa yeelaya. Xuduudda ilaahay marka in aan la tallaabin waa lagama maarmaan. Kan marka xuduudda alla aan tallaabayn ee bulshada kamida iyo midka tallaabaya waxay la mid yihiin uru nabigu sallallahu aleyhi wasalam qolo tusaaleheeda oo doon bad dhex taagano laba dabaqa u qora tuurteen nin walba dabaqa usoo baxay, qolna markaas waxay degeen qaybta kore, qolna qaybta hoose. Qaybta hoose qoladii deganeeda iyo tashadeen oo shir qabteen waxay yidhaahdeen dadkan aan maalin walba dul marayno ee biyaha markaan doonayn aan dul marayno ka warrama haddaan iska daynee meeshaan nagu aadan biyuhu mahanay ka dhow yihiin, haddii aa lagu jira haddaan faalana ka waran oon qora ka fuqsano. Nabigu wuxuu yihi sallallahu aleyhi wasalam fa in akhaduuhu aydiyahum, gacanooda haddii qabtaan najow wanawjow jamiican, kuwa hoosan way badbaadayaan kuwa korena way badbaadayaan, wa in tarakuuhuma ma araaduu, iyaga waxay doon hadday isu daayaan halakuu jamiican. Bulshada muslimka marka waxaa laga rabaa qola macruufkana faraysa munkarkana reebaysa, laakiin hadday noqoto maxaa kaaga jira adiga, haygu mashquulin afaarahayga ha soo gelin magarad noocaasoo kale. Hadduu yimaado macnaheeda ummaddaas uma tagtay waaye, ummad oo lagu halay karo xil diin islaam ma ah. Saatu macruufkoo la baro munkarkoo la reebo wax weyn waaye. Ruuxu marka geba ummaddan ille waxay ku dinoonaa sidaas kuntum khayra ummatin, waxay ku noqotay ta'muruna ukhrijna ta'muruna bilmacruuf watanhauna cani lmunkar. Taasina marka waa inaan fahanaa wixii allaya rasuul khilaafa saasaa haddaba loo baabiyey badar oo kale lagu baabi'iyey wax la ahna mayno aayadii waa uu soo degay waqad anzalna aayaati bayinaati ayagaa diideen. والله سبحانه وتعالى ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم. Waa dhegeystayaal, weli waxaan kugu jirnaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa caawa 8:00 waxaa idaacadda ka baxay qaybta koowaad, barnaamij gaar ah oo aan ka soo diyaarinay deegaanka ceelbaraf ee shabeellaha dhexe. Barnaamijka ayaa waxaa ku jiray wareysiyo uu wariyaheena Cabdulaahi Soomaali la yeeshay nin ay dhibaateeyeen ciidanka Burundi iyo ninkii qoriga ka dishay askarta Burundi, waxaana ay ku bilaabanayaan sida tan. Saciid soo dhow idaacad Islaamiga Alfurqaan ku soo dhow, waxaan maleeyaa markii ugu horreysay idaacad ka horreysay wey. Markii ugu horreysa waa idaacad maara hadda ka hor imsaa jirta konta san way aad mahadsan tahay. Soo dhow bal adigu ma dadki magaalada deganaa ku jirtaa mise reer miyi baa tahay? Reer miyigana reer badiyaa tahay. Haye axdhiba oo aad kala kulantay ciidamada shisheeye miyaa jir oo halkan degan? Ciidamada Burundiga oo mahaa lagu baaba-ashay anoo meel miyiga iska joogo geel la jira oo baadiyaha jooga ayuu koo baqada ho la soo laayo dhaawacyo sidoo dad jiidayay uu meel ugu hele we anigoo iska moog oo taleefan dadka leh risaasta iyo qaacaya waxa uurada dhammaan hedayayaan anoo taleefan ku hadlayo dadka wareysahay diina magaalada jooga oo deegaankahay oo oranaya oo war dagaalku soo u yaal haa dhintaano war ma qaalada ma jabta anoo dhahay ay ihran anoo moog waa maxaad aragtay markaa dhinac aanay iga soo galay anoo taleefanka hadlaaya taleefanka aan ku hadlayay ay bajo aanu ka war helaba iyo gaala igu soo duudaysay bajo maxaa waa waa war koora waa war aan la aqaanin ku warramay haye marka way qabteen haday qabteen taleefanka iga xoogeen mididii iga siibeen kubihii way qaateen asayna gaalaho doofaarada u rujay u galsheen hey haday u galsh kubihii waa way wadeen meel ay fadhiiseen qaarkana way qaadeen inta jooga yiri naagtu ma yaanay wax kaba wadanay kaba ma wadan xagee uga timid kabeed xagee kaga timid haday garbo uga timid dad baqaday ahayd marka wax yar ay wadeenay shaati ii galshay shaatiin oo shaatiroodi xumo oo uraaya oo istuutadaha maxay kaga gol lahayd waxay uragan daan lahayn ma helo anigu warka horama aqaan shaatigii way ugu dirqiyeen shaatigii haa ilaahay nin qoro lahoo qayaarka ka qaada waayo adiga shaatigii kugu dirqaya inaan gashadho heeyo intan waa ugu dirqiyeen waa shaatigii waa ii galsheen meelay fadhiisiyeen nin warba ka taliyahay dabada iga rogojiyeen adigase uu meelay fadhiisiyeenayse uu igu hayaan uun ilaahay amarkiisa dhuhurki ay wiiraha iska bax waxa la yiraahdaa dadkan dharkooda tuutaha u gelshanay waxay yiraahdaan waa askari ama sarkaal shabaab ahoon qabanay ay yiraahdaan marka ma sidaa bay kulahay sidaasi ilaahay oo sam aan yiriis sam shabaab sam waxa hadda afkor aan malay karo haladaas jawaab ka maqan macnaa waxa weyn isku mid weeye shabaab iyo ayagu saasamaytaan isiri 15 askari oo dhaawacyo daran ay ku yaaleen ayaa dusha ku siteen koox ka mid ah ciidamada Burundi ee qabatay Galjara Saciid laakiinse intii asiga ay gacanta ku hayeen ayaa 4 ka mid ah askarta dhaawac ahayd adduunka ka hadaaftay sida asigu u wacdaynayo way marka miyey qoray kugu qabteen oo marka hore inay ku dilan muwaad ka baqda waa ka baqow ay ku qabteen umuga taleefankayga qaadayeen ay dhammay midida iyaga qaadeen qorhii ugu qabteen hadday ugu qabteen qoryaha ma kumay u furnaay qoryaha waa u furnaayeen waana risaastuna ka go'needa xataa oo niman meesha ku jabay ahaayeenoo dad dhaawac badanna waa sidii bal dhaawacyada iga warnaad aragtay dhaawacyada aan arkay anigu tuman iyo shanay ahaayeen meesha intay ugu hayeen 4 ku dhimatay tuman iyo 1 dhaawac ahayd hadii ugu dambeysay adigu markay ruux baxayaan 4 miyad eegaysay oo miyad dul taagnay ma ku rugin laakiin adiga maaha wax ka joogo anoo qayaarka laga qaadaa meel xagga fadh marka waa dayaya meeshii ku lad baxeen tumay kuuna uu nafaha ku jirtay ugu dambeysa se ahaayeen kuwa dhaawacyada bal xaaladdu se ahayd macabaadayeen ma ooyayeen bal ka sheekay waa warfaadan waa rafaayaan xanuun aad u badan ahaayey dhaqtarkuna waa uun ku faraha waa kula jiriyey waa bal waayeen abaad kora yaraay marka anuu halahaasaan kala kulmay ilaahayna wayga badbaadshay wejiyada askarta sheeyo markaad eegtay ee dagaal ku soo jabay xaaladdu sidee bay kula ahayd jab xumaa ka muuqday niman aad u dhibaatoonay ahaayeen jab aad iyo aad ha ka muuqday afkoora inkastoona aqaanin nin camashoon oo murugsoon oo la halaajiyey waa aqaan wejigiisa dad aad weji xumay ahaa Bashiir Xasan Hiiraale wuxuu ka mid yahay kuwii Burundiga ugaarsaday qoryahana ka dishay waxaanu ka warramayaa sida ay ugu suura gashay inuu toogto askariga Burundiga ah kadibna uu hubkiisa hantiyo way adigu waxaa igu maqalada dadka deegaanka waxaa la yiri hubay dadka askarta ka qaateen oo qaar bay dileen oo hubka ka qaateen de inaad dadka ku jirtaa igu maqalaha maxaa ka jira si fiican kuluguma dinbaaba waa sax say wax u dhaceen nooga sheekay waxay wax u dhaceen anagoo ku qadnay maalisha dugaagweyna ma hoonef kudilay dawac joogta goorta uu ku daalay iyada uga dambeysay dawladdu xuna saaso kale duul ku kaban yahay baa la yiri marka ragii meeshii kale yaafaysta anagoo jaf iska joogna war intaad wax ka heshaan aan waxaan helnay xabad iska socdo qorigiisa wata ilaahay amarkii waxaa dhacday markii kaas in la soo sheegay leeyahay warnay xabad Burundi oo gaala meeshan socday maad bashiru maad noo timaadid kii aan sidii ilaahay amarkii aan ku helay waa dagaalanay markaan dagaalanay ilaahay baa ii fududay inaan dilo qorigana waa ka qaatay xageed wax ka bilowday ninkii maxaa si ku dishay aan ku dilay aqri AK-47 waa soo tabashina waan ka soo qaatay markaan ku qaraabtay isii qoriga markaan ku qaraabtay hal ii hibaahan ba helaba marka نوعي وي قرغاتش اه كيف ديسمن قريار نوع دبلها لو يقانو كبعد ادنا ولايدي وعي تري مادام او نشقيست اسياه وقنيمه نكا لو دايودغا اكو شقيست قال كلها كوسي ديلي مادام عن ديلان راد شو هبت والكليتون قرا كلا كهلو waxaad rajaynaysaa in burundiga meeshan ka carqaal kood weli duurka ay ku nool yihiin weli duurka ku nool yihiin ha aan ka raadi aan basan hal xataa xarada ku jira aan in toogto aan xabad ka dilada waa goob aan magtaabay moqta waa garta waa hilo barat waa hilo barta ninka maasigu ku jeedina toogatay ma is aragteen marka uu istoogaanayso see xaalku waa dagaalanaba dagaalba wala siiyay waa ninka moqta waa in dhacday haye xabadan isla dhacnay ilaahay amarkii tayid iyo halyaashatiisa waa igiftay tii aan ku ridana waa heshay markii heshay ka bacdinay waxaan ugu tagay dhabaystiri ahayn waxa intaas dheer niman soo jiriyay oo kulli qoladan oo iyaga ma ogtahay Soomaalida oo jooga meesha la yiraahdo Mirtaqo oo jira shan Cabdibile wataa ay soo muuqday markaas oo ciidan oo ciidana anigoo ka boobay iyaga diyaaradda cirka maraysana ka boobay aan boobsiyay si aysan meesha igu helin maadaama shacabka ka dambaydaan ay rorayaan leedin gelin meesha kale ee diyaaradda socday sidaas markaa aad ninkii ku dishay sidaan ku dilay qorin oo ka qaatay imisa habeen oo bananka jooga marka oo cararay ma hal habeen laba habeen iyo laba biri afarta aqoolada bananka uu ku maqnaayo joqdo oo joqdo jiray diyaaradaha dagaalka ee ciidamada shisheeye gar ahaan kuwa qumaatiga uu kacay helicopterka loo yaqaano ayaa maalintii koowaad ee dagaalka iyo maalmihii ku xigay halkan duqeymo ka geystay waxaana madaficii ridayeen qaarkood ay ku dhaceen xeradii askartooda qaar lagu laayay oo cidla ah halka kuwa kalena meelo kale ay ku dhaceen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ciidamada shisheeye dileen markii dagaalka lagu jabiyay ee carayeen iyo kadiba sidoo kale saddex madfac oo laga soo riday qoratiiradiisu yara dheertahay oo yiil saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin dowladda magaalada Mahadaay ayaa halkan ku soo dhacay laakiinse waxaan xog ku helnay in qoriga qudhiisa Muqdisho loola cararay maadaama laga baqay in xarakada shabaab al-mujahideen ay Mahadaay soo weerarto oo sidaana qoriga ku furato dowladda Burundi iyo midowga Afrika iyo shisheeyaha kale ee ku lug leh dagaalka Soomaaliya ayaa wajigabax la kulmay kadib guldarrada albarafka dhacday maxaa yeelay waxaa la xasuuqay oo waqti yarna lagu soo afjaray ciidamo muddo dheer la tababaray isla markaasina qarash badan lagu baxshay hub fara badan loo garaariyay si ay isu difaacaan boobaha markii lala dhiciyo qoriga basuke bambaanaduna ay qaraxday bay urad bilaabeen wax baxsaday ma laha oo dhamaan bawdad diinina naadim duur diini ah ayaa loo soo gabagabeeyay ganacsatada gobolka Shabeelle Hoose duuradan oo socotay muddo toddobaad ah ayay ku qaateen casharo muhiim ah waxaana gabagabada ka soo qayb galay mas'uulka ugu sareeya gobolka culimaadiin iyo odayaal dhaqan ugu horeen la dhageysta kelimad uu jeediyay Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo kamid ahaa culimadii soo haadiray gunaanadkii duurada a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi wa ba'd nasihatuna waxa weey dadku markay amal kasta oo khayra markay bilaabayaan oo ay faa'iido ka rabaan ajir ka rabaan inay diinta waxay ka mawduucaas waxa diinta ku qabtay inay ogaadaan waxa xajinaya waligiis xaj ma aqrisan mana maqal inuu iska dhaqaaqo waxa xajinaya yiraahdo ma hal iyo akhriya yiraahdo culimada hawta zakka xoolo yeeshayo zakka maartu ku waajibtay horana uma isna qoon hadda ha aqrisan hadda ha ogaado si dhaba ha ogaado salaad baan tukanaya waxaan ku tukada ma aqaan waxaas wax jira maaha من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نينك إلهي خير لدونا دينته فهمسية دينته هلا برتو حلقات العلمية هلا قيب قالوا هلا تقو وحنكو غتمنا موضوع مسألة يرو لقوريو إمام البخاري محمد إسماعيل البخاري قصة كل عضي وكشاقي لقشاقي أبيز أبيز إسماعيل وهلا يروحوا ننقن عصداها ومع الغبينة مركو دمانا يويل كسوحو كويري محمدو waxaan ku kaaga tagay 1000 dirham hal milyan oo dirham ayaan ku dhaafay waan kaaga dhimanaya maantay hal dirham oo aan ilaahay adan ugu dhawaan karin kuma jiro kulligiis xalaal la hubo marka mar dama sheekadii markii la maqlay baa la weydiiyay maxamed ismaaciil bukhari waxa la yiri aabaha bal nooga waran sidii uu matqan hantidaas uu ku tacbay xalaash ah hal shay uusan ka shakisanayn taariikhdii sabalnasiyaba marka wuxuu ku jawaabay wa abiis inuu taskiyeeyo oo aad u amaanana maro wixii jira inuu sheegana waa raba waa nin faqiih ah oo cadda ilaahay aqoon iyo muciisisi meel aan dadku ayna kaba dareemi karin buu kaga jawaabay oo nin wax fahmaya maana kale uusan garan karin wuxuu yiri aabahay ra'a xamaad ibni zayd xamaad ibni zayd buu aabahay arkay wa saafaxa cabdullaahi ibnu mubaarak kiltaa yaday labadiis gacmood baa ku salaamay labadaa nin inna la arkin inna la salaamay maxay tahay cilmiga ku jira waa maxay macnaha dadka culimmadaha oo caabidiinta abu saaxiib lahaa buu ka wada laba xamaad xamaadaan iyo sufyaanaan iyo mansuuraan haddaad maqashid waa rag isku waqti ahaa inta badan oo reer ciraaq ah oo culimmada xadiiska markii a'imada ajlada ah oo maanta warkooda uu a'imatu ahli sunna waljamaaca markii la yidhahdo waxa weeye laba xaafid cilmiga xadiiska a'ima ajilaa ku ah ninna marka cilmiga xadiiska xifdigiisu ku horeeya waa xamaad bin zayd bin dirham xamaad bin suleymaanna cibaadada ayuu isaguna isagoo caalim sidiisoo kale oo muxadita wuxuu ku horeeyaa cibaadada oo waxaa la yidhi haddii la oran lahaa beriaad dhimanaysaa berri baad dhimanaysaa haddii la oran lahaa ama qiyaamadii ay istaagaysaa waxba kuma dareen inta u qabto yacni diyaargarow meeshii u dambaysay nin diyaargarow bay ninkaas aragtidiisaaba ilaahay lagu caabudaya lagu xasuusanaya ninkii la saaxiibay maxaad u malaynaysa cabdullaahi ibnu mubaaragna warkiisaba ka har isaga waa imaamul a'ima waxa weeye imaamu shaaficiya isaga yaa mujadid ahaa qarnigii labaad waa tan la yidhaahdo waa nin waxaa la yidhi dhowr iyo toban khasladood oo dadka islaamka fuqahada iyo a'imada ay ku ammaanan yihiin mid uusan imaam ku ahayn lama arko haddii jihaadka la aado dadka mubaarasada galo oo laga yaabo taariikhada waxaa laga sheekeynayaa dhowr qof oo raggii ummadda baaba'ashay oo dagaalgaleennada gacantiisa inuu ku dilay mubaarasada ninka u baxaya waa nin rag ka tegay wey labada saf oo isu taagan ninka lagu maaragtay lagu qari goosanayo oo laleeyahay maanta ilaa ciidanku waan yajabaya haddii ninka matalaya haddii la dilo sidoo kale jihaadka keliya ma ahe sadaqada nin waxaa maalqabeena wuxuu ku bixin jiray maalkiisa ardada iyo mujaahidiinta iyuu ku infaaqin jiray cibaadada zuhdiga ikhlaaska xaddiis walaa xaraj ninkaas ninka la saaxiibay xalaal miirad miyuu noqon waynaya marka waxa muhimmadu waxa weeye haddaadan maaragtay aqoon badan lahayn xataa war fataawida iyo culimmada ka agdhowow haddii kalena cilmigaba ku xiran oo ganacsatada waxaad ka ganacsanayso iyo wax kastoo aad cilmi kastoo aad ajir iyo tawaab ka rabto ilaahay ugu dhowaanayso maxaa shareecada xaggee loo maraadhe innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa taqwada ilaahay laga baqala leeyahay alcamalu bitanziil wey waxyiga oo lagu dhaqmo dhaqan geliyo weeye oo ilaa waa cabsanaysaa see cabsada ilaahay see looga cabsaa see waxa weeye inaad wix dariiqa xumaana ka leexatid ka wanaagsana qaadid taasna waxay ku soo rabaysaa aqoontee dariiqa inaad leedahay innamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa macnahaas weeye wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Jaamic Cabdisalaam, odayaasha dhaqanka ee dowladda ka hadlay waxaa ka mid ah Ugaas Ibraahim Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dowladaasi muddo badan bay socotay, waxaana lagu akhrinayay dadkana lagu barahayay diinta Islaamka iyo ganacsiga. Xaqiiqdii markii laga hadlo ganacsiga maanta jira iyo waxa ay soo saarayaan ama ay soo gadanayaan iyo ganacsigii hore wixii la isticmaali jiray iyo dalkeena hooyo waxyaabaha ka baxo in laga ganacsado u baahan oo qof ka ganacsadana la waa waxyaabaha aan aad iyo aad aan uga hadlayay ka mid tahay. Waxaana ka mid ah waxaan leenahay mar aan magaalo joog ahaa, maqaayadaha markaas waxaa laga cuno jiray raashin carfaayo, waxaa ka mid ahaa bariis beer ka soo baxay aad dareemi kartid. Bariiskaas waa la haadin jiray, dhaxaanta laga bixin jiray, xafashka laga bixin jiray, waa la haadin jiray, biyaha lagu dhaqi jiray, nadiifin jiray. Kadib markuu soo karo maqaahida, markii dabka laga qaadahay, qofkii bannaanka joogay raashin inuu jikada isku karay wuu fahmi karay. Dadkan maxay cuni jireen markaas? Waxay cuni jireen debiya bariis ah, debiya baasta ah, debi waxaa la yidhahdaa saxan iyo bar bariis ah ayaa qofku dalbanayaa, wuuna laynayaa. Wuxuu ku laynayaa carftii iyo macaankii iyo raashinkii oo ah raashin xalaal ah, wixiyo waxa la cuni kara ayiin. Hadduu bariis yahayn waa bariis, hadduu baasto yahayn waa baasto, hadduu yahay waxa walba oo markaa la isticmaalayana wax oo waddan ka baxay bay waddan kastaa ka baxana wax waddan ka baxay bay ahayn. Waddankeena waxaa ka soo bixi jiray bariis, bariis cadde la yiraahdo oo bariis jawhar la yiraahdo oo markii dabka uu saaran yahay qofkii cuna oo aad iyo aad cars u dareemaan. Marka bariis kale waxaa jiri jiray baazar la yiraahdo oo isna bariis la beeray ah waddan kasta laga keenay. Marka waxaan leenahay dadka ganacsatada hadda horteeda fadhiya ee muslimiinta, waxaan leeyahay war maadaama ganacsatada aad tihiin, waddankan shay xalaal oo ummaddan wax u tara ayaa dhooban. Marka waxaan leenahay raashin xalaal ah gelyahana loo beero wabi aan leenahay gelyahana loo beero moordi hana loo beero oo hana loo beero digir oo hana loo beero raashin hala beerto markii la beerto kadib warshado ay la diyaariya warshad gelyada hanshiraneysa warshad gelyada shiideysa warshad gelyada burka soo saari karto haddeer waxa la sameeyay bur oo badarkii laga sameeyay hadii bur badarkiina looga sameeyo oo gelyada laga dhigo qaarkeed hanshir laga dhigo hanshirta dhanba laga dhigo oo qaabka bariiska loo xiro oo qaarkeed budo laga dhigo qaarkeed aan ajiin oo kale loo shiido ayadoo dhowr nooc meesha la soo saaro loo reysan oo asajalaysan la soo dhigo shaqsiga qalbiga uu dhismayaa badarkii waddankiisa uu helayaa waxaa kaloo jira qudaarta la soo qaadanayo fuul haddii intii la diyaarsado digirta iyo yaanyada iyo haddii warshadintiina loo diyaariyo beero la diyaariyo wabiga la tabco yaanyo fara badan la soo saaro warshadda itoob soomaaliya een afgey ku taalla qofka asado oo maal gashtaa la laaday haddii ay intii laga soo tago meel amniga la keensado waa la tabci karaa meelo amniga la keensan karaa oo waxaa la tabci karaa yaanyadii la tabci karaa ayadoo warshadaysan ayadoo gasacaysan ayaa la toban karaa yaanyadii way baxdaa beerta ku baxaysa haddii intii yaanyadii la tabco kadibna warshadii la kiciyo waxay noqonaysaa bulsho yaanyo dambe wadan kale u doonanayn afrika annaga maanta een afrikaankan ugu wareysan oo soomaaliya ku wareysan oo waxba aan haysan ayaa annagii doonis aan ka rabnaa inaan wax ka doonan bal iska dhaafe annagii wabi haysano bad haysano nolol kasta annaga haysano loo baahnaa in adduunka annaga wax naga soo doonto ayaa annaga waxaana loo keenayaa raallin aan ka nahay bariis dhacay baasta dhacday bur dhacay iyo wax dhacay un adduunka laga keeno ina loo keeno iyo saliid waxa laga sameeya aanan ogeyn gabaldayaa noo taala kama faa'iidno loosaa noo yaala kama faa'iidno macsaraa noo taala kama faa'iidno waxa walbo annaga aan leenahay kama faa'iidno waxa noo qaali ah waxa dibidda ka yimid waxa lagu sameeya aanan ogeyn oo waxa lagu sameeya aanan garan marka waxaan leeyahay ganacsatada soomaaliya gaar ahaan ragga doorteeda fadhiya waxaan leeyahay ilaahayna ka cabsado waxaad noo soo saartaan waxa waxa noo anfaca ganacsigiina keliya ayuusan noqonin dabay meequu ka joogaa bariis basmati oo waxa lagu sameeyaa aanad ogeyn inuuna waxaas bariis ahayn waxaa caddeyn i ah waxaa laga dalbanayaa maqaahidaad gelaysaa meeshii sahan iyo bar bariis laga cuni jiray bar la kala bari baa la cunayaa qofka dalbanayaa nic bariisii buu leeyahy nic markaad dalbatid waa haaf la kala miisay haaf la kala miisay markii lagu aad dalbato meesha aad ku dhaafto waxaad dareemi kartaa waxaad cunaysa inuuna badar ahayn liannaa soorta xeeraa lagu cunaa oo buuxdo xeero soora ayaa caano lagu cunaa begel lagu cunaa ansalaato lagu cunaa hilib lagu cunaa marab lagu cunaa caano lagu cunaa waa lagu dhammaystaa markii bariiskan nicalada lagu keeno hal gacan waxaan dhammeen ah laba jeer aad taabanta kula labood aad dhaafaysid ma ahan wixii bariis ma aha marka waxaan leeyahay ganacsatadu in ay u soo saaraan bulshadooda muslimiinta ee walaalahooda ah waxa wax u tar leh oona tayale inay u soo saaraan wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Kaasi waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Maxamed Nuur markana la dhagaysta kelimad uu munaasabada dowladda ka jeediyey Sultan Aadan Tifo Cilmi. Bismillah alxamdulilah wa thanaa'u lilah wa salaatu wasalaamu calaa rasuulilah allahuma wafiqnaa limaa tuxibuhu watardaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa ganacsatadii isaga yimid degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose isaga yimid. Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waqtigii iyo dadaalkii ay bixiyeen. Aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa culimaauddiinkii ayagana juhdiga ku bixiyey inay walaalahood xaqa fahamsiiyaan wixii Ilaahay baray ay baraan, iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa. Intaas kadib insha allahu tacaala wixii ladin baray kuwii ku camal falaa allah idinka dhigo. Ganacsatadu aad iyo aad ayay u ammaanan tahay, maxaa yeelay waad ogtihiin abaarihii dhacay ragga haddana hor fadhiya waa raggii ugu cuslaa oo qeybta lixaad kale ka qaatay oo maalkoodii bixiyey oo intaasoo kun oo doolar nin kastaba bixinaya oo ku tartamaya kuna qanacsanaya. Ilaahay baa ku mahadsan. Marka alxamdulillah, taasna waa idinkaga mahad celinaynaa. Intaas kadib waxaad bixinaysaanna maadaama sadaqa ay yihiin, waxaa fiican inay asal xalaal ahaadaan. Quruxda saasay ku jirtaa oo Ilaahayna ammaanay, shayguna hadduu xalaal yahay ayuu adigana wax ku taraa, caaqibada dambena wax kuu taraa, aakhirana wax kuu taraa insha allahu tacaala. Horta Ilaahay ka cabsada dad dadaala hatiin juhdi badan bixinaa. Bini aadana leeyahay, dadka waxaa laga yaabaa un hawo inay gasho shayga laga yaabee in suuragal waxaa ah in sheygi adoo 10,000 ku soo gaday inaad 15,000 ka raadisid, waa iska suuragal hawa ku gali karto. Marka hawadana inaan la horkicin insha Allahu ta'ala, shay walba ku dhaqaaqaysaan shariicada Islaamku maxay ka qabtaa, marba hadii la yiraahdo shariicada maxay ka qabtaa, insha Allahu ta'ala waa adlibaanaysaan sideeda dhanba. Talaabo kasto la qaaday shariicada Islaamka waad ogtihiin shay ma jiro ilaa nidaam ayaa loo sameeyay. Ganacsigana waa baab dhamaaba kutubka hadlaayo, kutub dhamaaba ka hadlaba oo ganacsigaas ka hadlaayo. Allah idin barakeeyo. Marka insha Allahu ta'ala waa idin soo dhaweyneynaa, waan idinkaga mahadcelineynaa wanaaga aad sameyseen, horena waa u sameyseen, haddana waa idinkaga fadhiya, waan idinka sugaa insha Allahu ta'ala. Intaas kadib waxaa idin leenahay, waxaa idinka rabaa fikir inaad keentaan, maxaa yeelay bani aadamku qofka hadduu seexdo oo soo tooso waxle isku cuno iska baxo, waxaa ka qurux badan in fikir uu la yimaado qofka. Tusaale ahaan, hadda maqaayadaheena waxay soo gataan shay la yiraahdo istakiin. Istakiin waxaan u malaynaa waa geed la qoray, lacag badanaa nooga baxdo, markaba lagu soo raraa waa la keenaa. Maxaa diiday marka warshadda istakiinka inaad la timaadaan, geedana waa haysanaa, ilaahay nimcadiisa waaye, waxba nagama maqno. Waxaa laga yaabaa hal geed inuu hal markab noo raro, maxaa diida marka inaad naftirkiinaba sidaan oo kale baako ugu shubtaan ood gadataan, faa'iidooyinka ka mid tahay. Marka waxaa la rabaa shay kastaba inaad horta juhdi ku bixdaan. Yaan horaa waxaan la kulmay meel la yiraah Mubaarak anoo jooga, ayaa waxaa dhacday, waxaan arkay qajaclahan oo liter ee barka oo biyaha ah. Markaasaa Mubaarak ku qorantahay, markaasaa waxaan ku yiri maxay tahay Mubaarak, warshaddii waxaan u haystay anigu isbuunyada maba ahaynba. Mubaarak waxaa la yiri warshad intay ka furantahay, oo qajaclahan ma warshad Mubaarak ka furan, ha ilaa layga tuso. Waa ku qanci waay, waa ku farxay markaan arkayna, ilaahay baa ku mahadsan, rag baa ka shaqeeyey, ilaahay baa ku mahadsan. Marka insha Allahu ta'ala waxaad in kula taadinaynaa inaad wanaag badan samaysaan, waad dadaalaysaan, dadaalkiina aad sii labalaabtaan, fikir badan lala yimaado. Intaasaa idin kula talin lahaa, wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Goordha waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimada ugu dambeysa weeliga Shabeelle hoose, laakiin markaana la dhegaysta ganacsatadii dowladda loo qabtay oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ku qaateen dowladda. Bismillah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, anigoo ah Cali Axmed Geedi, ku nool degmada Afkooye, 7 maalmood oo duur ahaan ku jirnay, waxaan ka faa'idnay shuruuculbeec, kitaabuljihaad, wax badanaan ka faa'idnay, aad iyo aad. Dowladdan waxaa noogula qabtay in ganacsiga lagu hormariyo, oo wixii xalaalasha iyo xaraanta ayaa dadka lagu faray, marka intaasaa noogula qabtay. Idinka marka hadda maxaa fawaid ah aad kala kulanteen dowladda? Annaga waxaan kala kulannay kitaabuljihaad aan barannay, oo si fiican oo la fahansiyay. Waxaan ka shaqaynayna waa ganacsi, ganacsigana waxa qusay waa beec, beecaasna si fiican aan oo la fahansiyay. Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyina Muxamedin wa ala aalihi wasaxbihi wasalim. Magacaygu waa Cali Cabdullaahi Cali, ku magac dheer Cali Raage, ka mid ah ganacsatada gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye. Ganacsatadan ay u magacaabatay gudoomiyaha gobolka ganacsatada gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan ka ganacsadaana ganacsigaygu waa shidaal, alxamdulillah. Ma shidaalka jirgaamada miya, ma fuustooyina, ma kaalina, muxuu yahay shidaalka aad ka ganacsatay? Shidaalkaygu waa kaalin, waxaana gadnaa naftada iyo basiinka iyo ooliyooyinka kartoomada kog lagu keeno. To Xasan Ibraahim Cali oo loo yaqaan Xasan Tabliiq, waxaan kana ganacsadaa qalabka dhismaha. Maxaa ku dooratay aday inaad qalabka dhismaha aad ka ganacsatay? Bismillah, walaalow, maasha Allah, su'aal fiican waaye. In wax hadda caqabad gooniyo uu leeyahay qalabka dhismaha maan arkin, bal horumar uu leeyahay aad u fiican yahay. Waa un shaqo fudud waaye, macnaha dhinac haddii loo fiirino waa culus tahay, laakiin sida kale geysta kale haddii laga fiiriyo, sida raashinko kale iyo uu ka yara fiican yahay waxa dheedkiisa kaa dhacayo ma jiro. Bismillah, alxamdulillah, magacayga waa Maxamed Xaaji Maxamed. Iyo dowladda maxaa ka fahanteen? Maasha Allah, walaal, dowladda waxaan ka fahanay waxyaabo badan, khaasatan duruustii kitaabadana loo akhrinayay. Haba uu zaynidaan mafaa'iid aan ka helnay waxaa ugu badan kitaabka Al-Waraa' wal-Baraa' uu akhrinayay Sheekh Jaamac Cabdisalaam xafidahullah. Marka waxaad heedeen ganacsatada gobolka Shabeellada Hoose, duruustiina waad qaadateen, dowladdii waa la soo gabagabeeyey, adiga maxaa ka ganacsataa? Anigu waxaan ka ganacsadaa daawo, maya waxaanahay jamlo, shirkad jamlo bixisa. Inta badan hadda waxyaalaha aad looga hadlo lagu soo celceliya ayay ka mid yihiin. Marka ma idinka Dubai maad ka keentaan, ma Shiinaha ka dalbataan, ma gudaha dalka ka soo qaadataan oo Bakara ka soo qaadataan, ma dekedda alaabta lagu kala wareejiyo ka soo qaadataan, xageed ka keentaan? Labaduba isugu jirna. Gudaha Bakaraan waa ka soo qaadanaa, waana keenaa macnaa Hindi oo kale. Marka idinka wax tayo oo ladin weydiiyo daawad marka soo gadanaysaan ma jiraan? Waa jiraan, waxay ku xulantay qofkii Alla ka cabsigiisa. Qofka waxa markuu soo qaadanayo waxay ku xulantay iimaankiisa intuu Ilaahay u jira macnaa. Waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed in marka hore Ilaahay laga cabsado oo taqwa Ilaahay lala yimaado. Waayo man yataqillaaha yaj'al lahu makhrajan wa lahayr. Qofka risqiisa Ilaahay ka faala qaaday inaan risq xaraana marna aan bulshada lagu baabi'inin. Qofka hadii uu keeno shay koobiya amba shay tayadiisa aanu ahayn sheegi saxda ahaa, qashiyo noqonaysa qashigina Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam nooga digi. Taasna hadhu xataa waxa adkaanaysa toobadkeekiisa, laana maxaa yeelay bulshadii oo dhan oo dhibta u geysay cafis inuu weydiistay noqonay. Bulshadana way baahsantay, wadanka dhan way ku baahsantay, way ku adkaanaysa shakhsi wax laga galmaan, waa wadanka dhan dambi laga galay noqonaysa. Bulshadu waxaan ugu baaqayaa marka arrimaha noocaas in laga digtoonaado oo wixii Ilaahay xalaaliyeena laga shaqeysto, wixii Ilaahay xarimin oo manhayana laga reebto oo laga tago. Gabagabadii waxaa munaasabadda dowladda lagu soo xiray soo afjaray waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheikh Cabdisamad, waxaana uu la dardaarmay ganacsatada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa sallam, allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tardaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Awalan waxaan mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa faraha badan oo nagu nimceeyey nicmatul islaam wal iimaan, amniga istiqraarka una siiyey. Alla u mahadnaqaynaa. Waxaan kana lagu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala soo gaarsiiyey gabagabada dowrada ee loo qabtay ganacsatada gobolka Shabeellaha Hoose, guddiyadii kala socotay degmooyinka. Dowrada magaceeda waxaa loogu magac daray Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu, oo ahaa nin saxaabi jaliil ah isla markaana ahaa ganacsato ahaa. Shacarkeeda dowladda wuxuu ahaa attaajiru saduuq alamiin maca nabiyiin wasidiiqiin washuhadaa. Jazaakum allahu khayran. Wixii hadal lahaa waxaa dhammaystiray oo ka hadlay culimmadii iyo akhyaartii iga horreysay. Wixii dhaheen aan noo dhahan waxaan rabnaa insha allahu tacaala dhowr kelimood inaan insha allahu tacaala uga qeyb qaato iyo gada xafladda. Kasbul xalaali, xalaasho oo la kasbado ama wixii xalaal ah oo sharci islaamka xoyan ee banaysay oo lagu shaqeystaayay waa arrin madlab ah oo sharci islaamkan ay soo dhoweynayso. Awalan beyca ilaahi subxaana wa tacaala uu ka hadlay wixii waxa allahu lbeyc waxarama riba. Beyca ilaahi subxaana wa tacaala waa xalaaleeyey oo dadku inuu macnaha u shaqeysto oo xooggiisa u maalo ilaahi subxaana wa tacaala ummadda waa u xalaaleeyey. Laakiin waxaa ku xaram yeelay ribada iyo qishka iyo waxaasuu ka xaram yeelay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam mar baa la weydiiyey waxaa yihi ayuul kasbi afdal, qof wuxuu u shaqeysto oo waxaweyaan uu kasbado maxaa ugu fadli badan? Nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu uga jawaabay wuxuu yihi camalu rajuli biyadihi wa kullu beycin mamruur, qofku oo gacantiisa ku shaqeysto iyo beec kasta waxaweyaan lagu baarima sameeyo ayaa ugu fadli badan. Waxaa laga maarmaan marka qofka intuu caalatan calanaasi ku noqon lahaa inuu shaqeysto uu wax soo saaro waxaweyaan ilaahi tacaala ugu dhawaado naftiisana uu kaga nooleeyo. Waxaa kaloo laga maarmaan ah inshaa allah ilaahi barakeeyey maadaama ganacsato la yahay wadci adagna lagu jiro dadka waxaa laga maarmaan insha allah tacaala in samaaxatul beyca la sameeyo, loo fududeeyo, loo dhimriyo beycana waxaweyaan loo fududeeyo. Maanta waxaweyaan ummadda waa lagu soo duulay, dhinac kastaa lagu soo duulay, waxyaalaha duulaan ka mid waxaa ka mid ah ganacsiga. Maanta waxaweyaan alaabihii waa lagu qaaliyey, takadihii wax kasoo degsanayeen waxaa gacanta ku hayo waxaweyaan dad aan arxan laabayaal ah u daqanaynin ummaddaani ee gacanta ku hayo waxay u aabiyelayna malaha, keliya shilinkooda iyo jeebkooda wixii soo galaya bisay fiirsanayaan. Annaga waxaa rabnaa insha allah tacaala maadaama aan duulaayadkan ku sugannahay waxaa la rabaa insha allah tacaala beeca dadka in loo fududeeyo oo loo dhimiriyo wax fiican oo xalaal ahna laga gato. Nabi sallallahu calayhi wasallam raxima allahu cabdan samxan idaa baaca, samxan idaa ishtara, samxan idaa iqtada, qofka markuu gadanayo wax uu iibsanayo waxaa la rabaa inuu samaaxo leeyahay oo fududeynayo oo dadka u turaayo. Markuu iska iib markuu soo iibsanayo inuu u turo, markuu waxaweyaan uu iibsanayana uu iibinayana inuu u turo, markii waxaweyaan uu ka qaadanayo ama wixii kula ka qaadanayo inuu u turo oo u naxariisto. Keliya ka argoosi iyo beec aysan noqonin dadkan ummadda yahay waxay lagu qaaliyeynin. Waxaa kaloo laga maarmaan ah dadka in loo turo oo loo naxariisto oo beeca loogu naxariisto. Haddii aad rabto xadiidkaas oo shicaarka ah inaad ku tilmaanaato attaajiru saduuq, qofka macnaha taajirka ee runlowga ah, alamiin iyo haddana aaminka ah, maca nabiyiin wasidiiqiin washuhada, darajadaasaa ku gaadhaysa haddaad la imaato, darajadaasa ayaa ku helaysaa. Marka waxaa laga maarmaan ah insha allah tacala ilahi barakeeyey dadka in loogu turo loona naxariisto, insha allah tacala beeca loogu naxariisto. Waxaa laga kaloo dadaarmaynaa ilahi barakeeyey in waxaweyaan ganacsiga la hormariyo oo ganacsiga la hormariyo oo wax xalaal ah laga shaqeysto. Maanta waddankeena waxyaalaha dilooday waxaa kamid ah waxyaalaha la keenayo, waxaan waxa weeyaan taariikhdooda ay dhacday, waxa weeyaan waddamada kale laga keenay. Keenina maanta waddankeena ka soo gaayo suuq looma hayo, ganacsatada waxay la fadhiyaan. Marka ikhwaan ilaahay ina barakee, jazaakumullahu khayran, waxaa laga maarmanna inay arrintan inshaallah ku baraarugsanaano. Waxaa la rabaa istimaar in la sameeyo waddanka la hormariyo, waddanka waxaan ila dhaqaale meelo badan waxaan furas badan banaan, furaskaas in la buuxiyo. Furaskaas la buuxiyo waxa weeyaan hadda Berliin oo dhaxaas aragnay, waxaan kala hadalnay istimaar inay sameeyaan dalagyada waddanka aan laga helin inay keenaan. Waxaan ka bixin waddankeena ma lixulbada lagu tijaabi, xabasooda lagu tijaabi, alwaaxa loo baahan inay keensadaan oo meelo kale laga keenayo lagu beeri karaa dhul badan oo beeraad oo waxa weeyaan wax kasta ay ka baxayaan haysanaa ilaahay tacaala na siiyay shabeel wasadana. Ikhwaani marka waxaan sharaxaynaa in lagu baraarugsanaado waxa weeyaan dadkana waxa weeyaan la maalgashto waddankana la maalgashto la imaado waddankana laga shaqeysto oo cadowgaan waxa weeyaan aan kala dagaalano cadowgaan nooma naxaayo dadkaan inagu soo duulay ahdaaf badan ay wada leeyihiin kulligood. Marka anagana aan baraarugno jazaakumullahu khayran ganacsada maanta haddee waxay lahaayeen guddi oo degmey ayay lahaayeen guddi degmey ama degmooyin ka dhisnaa maantana insha allah tacaala waxay ilaahay tacaala noo soo urgeliyay guddi gobol in loo dhiso guddi gobol in dhistaan oo waxa weeyaan arrimahooda iyo shu'uuntooda ka warqabto. Markaan hadda kulamadii iyo liqaa'aadka dowladdu waxay isugu jirtay duruus iyo liqaa'aad iyo xuquuq iswareysi ayay isugu jirtay. Markii la iswareystay waxay ogaadeen dadaallo badan inuu jiro iyo cabasho inay jiro, wixii dhanna waa xalinay. wax badan hadda xamaynaa fadhigan iyo dowladan intay socotay aan xalinay oo hadda insha allah tacaala haduu ilaahay noo soo urgelay. Marka arrintan insha allah tacaala si iska warqab u jira markastaba waa in guddi ganacsi iyo gobol uu dhisan yahay. waxaa loo doortay gudoomiye jazaakumullahu khayran Cali Raaga loo doortay oo mas-uulka ganacsatada ee gobolka Shabeelle Hoose ah. ilaahay istaana asagana u fuday anagana wa soo dhoweynayna waan ku garab siinaynaa insha allah tacaala wilaadana waxay diyaar u tahay. waxaa la wixii ganacsi aan lagu horumarinayo ee xalaal oo sharciga islaamku waafaqsan diyaar ay u tahay waana soo dhoweynaysa jazaakumullahu khayran. xoolihiina marka insha allah tacaala ilaahay tacaala ha idin barakeeyo. waxaa kale insha allah tacaala xusid mudan inaan maanta aan u mahadcelino ganacsatada jazaakumullahu khayran dowrkii ay ku lahaayeen gurmadkii abaaraha dowrkii ay ku lahaayeen juhdiga ay bixiyeen xoolahooda bixiyeen Shabeelle Hoose jazaakumullahu khayran aad baa loo aamaanay barnaamijkaas. waxa weeyaan degmooyinka isku mid ma aheyn degmooyin waxaa jira arrintaas ku dheereeyay jazaakumullahu khayran. ilaahay tacaala waxaan weydiisanaynaa xoolahooda inuu u barakeeyo, hantidoodana u barakeeyo, cadowgaan qabsadan ilaahay tacaala inuu ka dulqaado ilaahay tacaala weydiisanaynaa. hada wabillahi tawfiiq wasallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. kaas waxa uu ahaa waaliga Shabeelle Hoose. qodobkaas ayaanu ugu dambeeyay barnaamijka dhuuxa. dhammaanteena inagu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.